No, deci cum ziceam, Apocalipsa e o carte ușor de găsit și ușor de înțeles. De fapt, e singura carte din Biblie care are încorporată o binecuvântare în ea. Nu? În versetul 3 din capitolul 1 citim așa. Ferice sau binecuvântat de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Și la fel se mai repetă binecuvântarea asta și la sfârșitul, în capitolul 22, versetul 7. Deci e singura carte care are o binecuvântare, care zice, care are tupeul să zică, citiți-mă pentru că special, aveți o binecuvântare specială dacă mă citiți. Este de asemenea la coada sau la spatele cărții, nu? Și eu când eram elev, întotdeauna eram foarte entuziasmat când mă duceam la spatele cărții. De ce? Fiindcă acolo erau răspunsurile la problemele din carte, din manual. La fel și în Apocalipsa. Sunt toate răspunsurile din cartea asta mare. E deznodământul cărții. Știi? Orice carte, orice roman pe care îl citești, la sfârșit, are deznodământul. Afli ce se întâmplă cu personajele. Așa e și Apocalipsa. Și este singura carte din Biblie care are în cuprinsul ei, care are un sumar al cărții. În versetul 19 din capitolul 1, Dumnezeu îi spune, e un sumar divin, e o linie sau un sumar, o schiță a cărții divină. Dumnezeu, Domnul Iisus îi spune lui Ioan, scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Și cuvântul ăsta după ele, de fapt îți dă două cuvinte, meta, tauta, după aceste lucruri. Știi? Și e un cuvânt cheie pentru cartea noastră. Și o să vedem ce înseamnă sumarul ăsta. Ioan scrie exact așa, după cum îi zice Domnul Iisus. Scrie lucrurile care au fost, care sunt, pe care le-ai văzut, care lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Meta tauta. Na, deci Apocalipsa, titlul e luat după primul cuvânt din carte, Apocalipsis, se spune, și înseamnă dezvelire, descoperire, dezvăluire. Da? E un substantiv feminin singular. Deci este descoperirea, nu descoperirile. Este unică și are ca obiect sau ca singur scop descoperirea lui Iisus Hristos. Cartea asta e o singură descoperire. Descoperirea lui Iisus Hristos. Nu, hai să citim primul verset. Spune așa, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Cuvântul ăsta nu e tocmai bine tradus. În sensul că este în curând, tot așa, două cuvinte, en taxo, știi? De la care vine cuvântul nostru taximetru sau tacometru sau tahicardie, știi? Deci mai bună traducere ar fi cu rapiditate. Odată ce încep să se declanșeze evenimentele, ele se succed cu rapiditate. Asta înseamnă en taxo asta. Și le-a făcut-o cunoscută, trimițând prin îngerul său, la robul său, Ioan. Aici, din nou, mă opresc, a făcut-o cunoscută, este pusă în simboluri, așa e traducerea cuvânt cu cuvânt, pusă în simboluri, sau semne, sau imagini. Informația vine pe trei căi, da? Audio, video și scris, da? Citit. Deci audio, video și... Deci informația audio, dacă o vrei, dacă o rupi, o poți rupe în bucăți până la fon, până la sunet, unitatea sunetului. Cea video până la pixeli. Da? Ei, în, în cazul informației scrise, se poate rupe informația până la simil sau sim. Așa, cuvântul ăsta care e aici, e făcut-o cunoscută. Deci, ce vrea să zică prin asta? De ce am subliniat? Ei, că Dumnezeu o dezvăluit, deci o face dezvăluirea asta în chestii foarte elementare. Faptul că nu este înțeleasă de multă lume este că nu-și fac tema de casă în restul Bibliei. Deci descoperirea e unitară. Hai să mergem mai departe. Întreaga Biblie este un mesaj unitar, de fapt. Și un mesaj unitar care vine din afara timpului. De ce spun asta? Pentru că este compusă din 66 de cărți, scrise de 40 de autori, pe o perioadă de 2000 de ani. Și mesajul este unitar. Iisus Hristos. Este singura carte, Biblia mă refer, care își argumentează autenticitatea și originea divină prin acuratețea cu care este în stare să prezică viitorul. Asta e argumentul principal al Bibliei pentru sursa ei divină și pentru lipsa de erori. Și Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament. Și ce vreau să spun prin asta e că pentru fiecare principiu enunțat în Noul Testament există o imagine, o poză, un simbol în Vechiul Testament. Sau un episod care ilustrează principiul respectiv. Și Vechiul Testament este descoperit în Noul Testament pentru că Noul Testament explică toate acele lucruri care răspunde la toate întrebările nerăspunse în Vechiul Testament. Fiecare promisiune a Vechiului Testament se împlinește în Noul Testament și așa mai departe. Referindu-mă la Apocalipsa, pentru că împlinirea tuturor profețiilor, a tuturor profețiilor, se întâmplă în Apocalipsa noastră, în cartea pe care o începem noi. Apocalipsa are 404 versete și în astea 404 versete are peste 800 de referiri și aluzii la Vechiul Testament. Și din cauza asta nu înțelege lumea ce se întâmplă acolo, pentru că nu cunoaște Vechiul Testament, știi? Deci, în 404 versete sunt 800 de referiri. Aproape două în fiecare verset, în medie. E extraordinar. Vechiul Testament se termină cu promisiuni neîmplinite, profeții neîmplinite, pardon, probleme nerezolvate, lucruri care nu sunt la locul lor. De exemplu, Hristos trebuie să fie pe tronul lui David. Și el nu e acum, la ora actuală, pe tronul lui David. Pentru că este pe tronul tatălui său, așa spune evrei. Stă la dreapta tatălui. Pe urmă, Israelul trebuie să îl primească pe Mesia și să fie renăscut. Parțial s-a împlinit lucrul ăsta, dar nu îl acceptă pe Mesia. Și biserica trebuie să fie împreună cu Hristos, fiindcă e mireasa lui Hristos. Satan trebuie să fie legat, el e liber la ora actuală. Deci, Apocalipsa este împlinirea tuturor profețiilor. Și Apocalipsa prezintă punctul culminant al planului lui Dumnezeu cu omenirea. Deci asta e dramatismul cărții. E o carte extraordinară pentru că prezintă punctul culminant al planului lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, am adăugat chestia asta aici. E literatură escatologică. Escatologia se ocupă cu evenimentele sau studiază evenimentele timpului sfârșitului. Și tema principală a cărții noastre este întoarcerea lui Hristos pe pământ să domnească. Nu știu dacă realizați lucrul ăsta, dar întoarcerea lui Hristos pe pământ este împlinirea legământului cu David. Este în Vechiul Testament este menționată, a doua venire a lui Hristos pe pământ, de 1845 de ori. Și din cele 39 de cărți, 17 îi acordă atenție sporită. De 318 ori este menționată în Noul Testament și 23 din cele 27 de cărți tratează subiectul venirii lui Hristos pe pământ să domnească. Și mai mult decât atâta, dacă țineți minte, Gabriel îi promite Mariei în Luca, capitolul 1, îi promite Mariei că Iisus va sta pe tronul lui David și, cum am zis, lucrul ăsta nu e împlinit încă. Deci, asta e tema principală a cărții Apocalipsa. Întoarcerea lui Hristos pe pământ să domnească. Există trei abordări diferite a acestui eveniment. Întoarcerea lui Hristos pe pământ să domnească. Abordarea premilenistă, care practic spune că Iisus Hristos se întoarce pe pământ să domnească aici pe pământ 1000 de ani, să stabilească o împărăție de 1000 de ani aici pe pământ. Pe urmă, abordarea amilenistă, care este, o să discutăm puțin despre istoricul amilenismului, puțin, foarte puțin, care practic spune că nu există mileniu, nu există o împărăție, el vine pe pământ să judece morții și vii, evident. Și mai este abordarea postmilenistă, care nu e tocmai serioasă, deci e un compromis între cele două. Cei care n-au putut să fie nici premileniști, nici amileniști, sunt postmileniști, care zice că Hristos se întoarce pe pământ după ce biserica, reprezentanta lui pe pământ, va introduce împărăția de 1000 de ani, va aduce lucrurile în așa fel încât biserica va fi cea care va hrăni pe săraci, va aduce pacea în lume, consensul mondial și vor face împărăția lui Hristos pe pământ posibilă, cea de 1000 de ani. Și după cei 1000 de ani de pace și prosperitate, Hristos se va întoarce pe pământ. Ceea ce nu e o abordare serioasă, pentru că lucrurile merg din rău în mai rău, nu din bine mai în bine, nu? Da, și asta ar fi o cronologie premilenistă. Asta e linia timpului. Avem bomba adamică, după aceea undeva pe la jumătate e crucea și, bineînțeles, nașterea bisericii care e la Rusalii. E o perioadă de timp care e numită greșit epoca Harului, pentru că nu e toată istoria, tot timpul e epoca Harului. Harul s-a manifestat de la din momentul căderii. Și după care urmează răpirea, bineînțeles, și a doua întoarcere după o perioadă de 7 ani, a doua venire a lui Hristos. Și judecata de la Marele Tron Alb, perioada dintre a doua venire și judecata de la Marele Tron Alb, numindu-se mileniu. Deci asta e cronologia premilenistă și cronologia amilenistă. Avem aceleași bomba adamică și crucea, rusaliile și Marele Tron Alb și a doua venire în același timp. Pe urmă, asta e cronologia postmilenistă, e așa, crucea și rusaliile și a doua venire, și există o perioadă de timp în care biserica introduce mileniu și după care va fi mileniu, împărăția de 1000 de ani. După împărăția de 1000 de ani, Hristos vine și domnește, vine și judecă. Un scurt istoric al milenismului, pentru că amilenismul este sursa teologiei majorității bisericilor din lume, la ora actuală. Deci asta e, cu tristețe, majoritatea bisericilor sunt amileniste. Deci Origen elaborează teoria interpretării, deci quadriba, așa se numește, care spune că cuvântul lui Dumnezeu are patru interpretări care sunt valide, știi? Dintre care nu o să mergem pe toate, dintre care una dintre ele este interpretarea alegorică. Deci toată Biblia este o alegorie, e un simbol, știi? Și trebuie, o poți, simbolizează, deci cum o interpretezi tu, poți să interpretezi să simbolizeze orice, practic. Și Augustin, Sfântul Augustin, a preluat ideea asta a interpretării și introduce doctrina a milenismului, că împărăția asta de 1000 de ani îi în inimile noastre, înțelegeți voi? Și nu-i o împărăție literară, ci alegorică, se întâmplă în inimile noastre și la, atunci când vrea Dumnezeu să, Domnul Iisus să se întoarcă pe pământ, se întoarce și gata. Și judecă morții și vii. Bineînțeles că e preluată de Biserica Catolică și Ortodoxă a Evului Mediu și Reforma nu abordează subiectul. Deci Reforma are meritele ei în privința mântuirii și în privința autorității Scripturilor în viața credinciosului. Dar problema asta a escatologiei nu e abordată de Reformă și ca atare majoritatea bisericilor reformate, deci biserici reformate, mă refer la denominațiile protestante, amileniste și post-tribulaționiste. Deci asta e ca și o concluzie. Deci sunt câteva probleme cu amilenismul. În primul rând că ignoră promisiunile mesianice ale Vechiului Testament. Le ignoră total. Deci Dumnezeu îl fac pe practic pe Dumnezeu mincinos. Știi? Și amilenismul ăsta este sursa antisemitismului, pentru că ignoră legământul lui Dumnezeu cu Israel și afirmă sursa antisemitismului, sursa teologiei înlocuirii, care spune că biserica înlocuiește Israel în toate promisiunile lui Dumnezeu și la originea antisemitismului. Dacă tinzi să interpretezi Biblia în mod literal, atunci ești premilenist și dacă tinzi să interpretezi alegoric Biblia, atunci ești tins să fii amilenist, să abordezi profețiile sfârșitului în amilenism. Postmilenismul e undeva la mijloc, cum am zis, e un compromis. Pe urmă, premilenismul are și el trei subdiviziuni ale lui. Aici sunt un pic tehnic, dar vreau să le... ăsta. Deci, în funcție de un alt eveniment care este despre care vorbește Biblia, despre răpire. Dacă viziunea ta e că răpirea se va întâmpla înainte de necazul cel mare, ești tribulaționist. Și în mijlocul tribulației și la sfârșitul tribulației, post-tribulaționism. Deci astea sunt cele trei. Dar le-am pus așa, nu întâmplător, pentru că cu cât mergi spre o interpretare mai alegorică, și în cadrul premilianismului, atunci tind să fii post-tribulaționist. Dacă interpretezi literal, nu poți să ajungi la altă concluzie decât ceea ce spune Biblia că se va întâmpla. Știi, ne uităm, privim în sus la nădejdea mântuirii, știi? Rugați-vă să fiți vrednici să scăpați de ne. Și alte texte care spun asta. Bun. Există, cum am zis, așa numită teologie a înlocuirii. Deci, două subiecte pe care fac diferența între cele două, să zic eu, abordări. Subiectul 1, Israel și Biserica, locul lor în planul lui Dumnezeu. Israel și Biserica sunt două entități distincte. De aia la Rusalii, evreii aduceau două pâini. Asta era ritualul. Aduceau două pâini făcute cu dospeală, care simbolizează păcatul. Sunt două entități, Biserica și Israelul, care constituie împărăția lui Dumnezeu. Și locul lor în planul lui Dumnezeu. Deci, ele sunt distincte, au origini, misiuni și destine diferite. Și teologia înlocuirii neagă locul pe care Israel îl are în planul lui Dumnezeu. și afirmă cu asta că Dumnezeu este mincinos și stă la baza antisemitismului, cum am zis. Răpirea bisericii, una dintre cele mai mari controverse ale creștinismului. Dumnezeu îi dă lui Daniel o viziune. Sau, mă rog, îi trimite un înger să explice și îi spune că sunt 70 de săptămâni hotărâte pentru poporul tău. Da? Deci planul lui Dumnezeu se întindea pe o distanță de 70 de săptămâni. Și ăstea 70 de săptămâni tratau special, în mod specific, cu Israel. Și între cele 70 de săptămâni, în 69, deci primele 69 de săptămâni și al 70-a săptămână, era o distinție acolo, chiar în Daniel, făcută de către, de către înger, care spunea: poporul, prințul poporului care va distruge, sau nu, invers, pardon, meta, hai să deschidem acolo, să nu mă celeresc. Daniel. Daniel, capitolul 9. În versetul 26. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit. Și aici în românește e tradus și nu va avea nimic. Însă traducerea este: însă nu pentru el sau pe nedrept. Și spune după aceea: poporul unui domn care va veni. Deci poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui, sfârșitul ei, va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El, adică prințul, va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână. Deci textul ăsta, pasajul, versetele astea, permit perioada asta de timp între ele. Poporul, nu prințul care va veni, distruge templul. Și asta s-a și întâmplat. Imperiul Roman, generalul Titus și tata lui Vespasian au făcut asediul ăsta asupra Ierusalimului și în anul 70 au distrus templul. Și au ras Ierusalimul de pe fața pământului. Pavel face distinția asta între... Deci Pavel afirmă în toate învățăturile lui că există trei entități. Evreii, neamurile și a treia entitate e biserica, da? Care este constituită din evrei și neamuri. Deci Pavel face distinția asta. Și chiar și în Apocalipsa, în cartea pe care o începem de săptămâna viitoare, se face distinția asta. Până în capitolul 7, până în capitolul 4 este vorba despre biserici. Iisus scrie bisericilor. Din capitolul 4 vedem că își recapătă izul evreiesc cartea. Știi? Are, vedem acolo cele 12 seminții și așa mai departe. Vedem femeia care se refugiază de Balaur, care este imaginea explicată de însuși Iacov când îl mustră pe Iosif pentru visul lui. Știți? Și o să ajungem și acolo. În orice caz, Dumnezeu, asta era ideea, Dumnezeu nu a abandonat poporul evreu. El își va relua planul lui cu el și cei 7 ani, se numește, Biblia numește necazul lui Iacov și, bine, jumătate, a doua jumătate e necazul cel mare. Și Pavel, cum am zis, epistolele lui sunt aranjate în Biblie după un tipic. Cei doi corinteni, deci 1 și 2 corinteni și galateni. Doctrină, romanii doctrină, mustrare și corecție. În ce privește învățătura despre mântuire. Pe urmă avem alte trei, efeseni, filipeni și coloseni, care, din nou, doctrină, mustrare, corecție, cu privire la învățătura despre biserică sau ecleziologie. Și îi, pe urmă, îs tesalonicenii, care îi doctrină în ce privește escatologie sau lucrurile sfârșitului. evenimentele sfârșitului. Și în 1 Tesaloniceni, o să deschidem acolo, avem învățătura, Pavel răspunde la o controversă. Sau o controversă, nu, o controversă nu e un termen bun, ci mai degrabă la o nedumerire, o dilemă. Unul Tesaloniceni îi o epistolă care poate fi intitulată Binecuvântata nădejde. Capitolele de la 1-3, Pavel privește înapoi la mântuire, la suferință și la grijile lui Pavel, la grijile pe care și le-a făcut Pavel și care au fost întrucâtva au fost mângâiat de ce au auzit de la Timotei. Și capitolele 4 și 5 privesc înainte și vorbesc despre răpire. Deci ziceam că este vorba despre o dilemă. Da? În capitolul 4, să vedem ce zice, de la versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință de cauză despre cei ce au adormit. Ca să nu vă întristați ca ceilalți, am zis, am adăugat eu de cauză. Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, într-adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Deci asta era dilema. Dilema tesalonicenilor. Ei se gândeau, mă, dar uite-te, mă, că mor dintre oameni dintre noi. Mor frați. Ce se întâmplă cu frații ăștia? Pentru Pavel, escatologia, sau timpul sfârșitului, era foarte aproape. Așa cum e, de fapt, fiecare generație. Noi suntem la o lungime de viață, distanță de apocalipsa. Nu știu dacă v-ați gândit la lucrul ăsta. Fiecare om de pe pământul ăsta e la o lungime de viață. Ajungem la capătul vieții și acolo suntem. Bum, nu luăm înainte, cum zice Pavel, înaintea celor morți. Deci asta era dilema. Ce se întâmplă cu morții care mor înainte să vină Domnul? Și versetele 16 și 18 îi aduc clarificarea dilemei. Spune căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Deci este o nădejde binecuvântată. Da? Ei, răpirea, dacă se întâmplă după necazul cel mare, nu e așa de mare mângâiere, pentru că ar trebui să trecem prin mânia lui Dumnezeu, nu mânia lui Satan. Nu mânia lumii astea. Bineînțeles că toți cei ce trăiesc, ce vor să trăiască neprihănit, vor fi persecutați, spune Pavel, nu? Dar asta este persecuția lui Satan. Nu e mânia lui Dumnezeu care se revarsă asupra lumii care îl respinge cu insolență, cu nonșalanță, cu așa mai departe. Deci, clarificarea dilemei e legată de răpire. Lumea întreabă, unde e cuvântul ăsta răpire? Unde e termenul de răpire în Biblie? Nu e niciunde. Că ăla e o traducere greșită. Cuvântul e harpazo, care este exact asta înseamnă răpire. A lua cu putere. A lua chiar, în unele cazuri, chiar împotriva voii victimei. 2 Tesaloniceni aduce încă o altă promisiune. Până să ajungem la 2 Tesaloniceni, e promisiunea din odaia de sus, a lui Iisus. Deci Iisus le promite ucenicilor în odaia de sus, că le spune așa, în Ioan 14, spune, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Vă voi lua. Ca acolo unde sunt, eu să fiți și voi. Deci asta e promisiunea lui Iisus, care le-o dă ucenicilor la cina cea de taină. Care e ideea? Cuvântul ăsta, vă voi lua cu mine, presupune că Iisus vine și ne ia în locul unde ne-au pregătit locașurile alea cerești. Deci există cele trei teorii. Pre, mid, iar mid, asta e așa un compromis, și post. De fapt, nu, de data asta la post e o aberație. Pentru că aici Iisus spune, vă voi lua unde sunt și eu, să fiți și voi, împreună cu mine. Da? Și implicația e că ne duce acolo unde ne-a pregătit un loc. Nu? Asta e implicația. Ei, dacă te gândești la teoria asta că răpirea se va întâmpla după necazul cel mare, nu ne va duce să fim cu el acolo, ci ne va duce ca să venim înapoi cu el. Deci e aberație. E ceva nelogic, fără rost, fără sens. No, și acum am ajuns la 2 Tesaloniceni. Deci nu știu dacă ați înțeles ce vreau să fac eu aici. Vorbim despre răpire și despre cele trei viziuni cu privire la răpire. Și eu vreau să aduc argumente biblice, Biblia vorbește, faptului că noi ar trebui să privim înspre răpire, nu înspre venirea anticristului. Și să ne pregătim pentru evenimentul ăsta. Noi suntem copiii ai zilei și în 2 Tesaloniceni Pavel vorbește, nu, tot în 1 Tesaloniceni. Da, tot în 1 Tesaloniceni. În 2 Tesaloniceni mai târziu. Bine. Vorbește cât despre vremuri și soroace. N-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Asta e în 5, versetul 1, de la 1 la 9. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Ziua Domnului se referă întotdeauna în Biblie la mânia Domnului, mânia lui Dumnezeu. Ioel vorbește despre faptul că Duhul lui Dumnezeu va fi vărsat pe pământ înainte ca ziua Domnului să vină, înainte de ziua mâniei. E numită și așa, pur și deci în mai multe feluri. Ziua lui Jehova, ziua Domnului, ziua mâniei, necazul lui Iacov. Toate astea sunt denumiri ale aceluiași set de evenimente care se schimbă între ele. Și zice, va veni ca un hoț noaptea. Când vor, zice, deci persoana treia, plural, când vor, zice, pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, tot persoana treia, plural. Ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, contrast, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți și să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm noaptea și cei ce se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, asta e ceea ce Pavel spune tesalonicenilor, că noi suntem copiii ai luminii. Asta ar fi mai în amănunțime cronologia planului lui Dumnezeu. Deci, începem de data asta de la decretul de reconstituire a Ierusalimului. Și până la venirea lui Mesia, până la cruce, sunt 69 de săptămâni. Țineți minte că săptămânile astea sunt predicate sau se bazează pe un calendar de 30 de zile ale lunii, și 12 luni. 12 luni de câte 30 de zile. Aia înseamnă 360 de zile. Și dacă vreți o carte care e extraordinară și care face conversia asta în calendarul nostru, îi Prințul care va să vină, de Anderson. Anderson a fost șeful Scotland Yardului și a făcut investigațiile astea și a făcut cronologia asta despre care vorbim aici, tradusă în calendarul nostru. Deci crucea, rusaliile, pe urmă îi perioada bisericii, perioada neamurilor, cum ar veni, perioada în care planul lui Dumnezeu cu Israelul se întrerupe. Și perioada asta e sfârșită de răpirea. Sunt mai multe evenimente care nu depind unele de altele. Pot fi una înaintea răpirea, de exemplu răpirea și un alt eveniment despre care o să vorbim, despre războiul lui Gog din Ezechiel. Deci ăsta e timpul neamurilor. Pe urmă urmează fiul pierzării, da? Descoperirea fiului pierzării în 2 Tesaloniceni acolo, și de la descoperirea fiului pierzării timp de e săptămâna 70-a și până, care durează până la întoarcerea lui Hristos pe pământ. Da, la jumătatea acestei săptămâni, fiul pierzării, că așa numește Pavel, așează urâciunea pustirii în templu și după care începe practic necazul cel mare. Cu asta începe necazul cel mare. Și a doua venire, cum am zis, pune capăt cele de-a 70-a săptămâni a lui Iacov. Hristos vine și își stabilește împărăția de 1000 de ani, care se termină cu judecata de la tronul alb. În împărăția asta de 1000, în timpul ăsta de 1000 de ani, Satan este ilegat. Și toate lucrurile astea le vedem în Apocalipsa. O să le vedem. Bun. Deci am zis că astea sunt lucruri, astea sunt temele pe care le vom urmări. Prima, deci cea mai principală, întoarcerea lui Hristos pe pământ să domnească, da? Pe urmă, mai sunt câteva alte teme pe care o să le urmărim. Nunta mielului. Și asta o să facem o paralelă cu cartea Rut. Deci asta e destinul bisericii, nunta mielului. Pe urmă, destinul lui Israel, planul lui Dumnezeu cu Israel. Și o să vedem, urmărim puțin pe Naomi, care ilustrează sau care simbolizează Israelul. Și, de asemenea, Osea, care e căsătorit cu o femeie ușoară. Și Osea o iubește pe femeia asta, știi, și îi cere să se întoarcă la el. Ea tot pleacă și face prostii, face copii din curvie și așa mai departe. Și Osea îi spune să vină la el înapoi și până la urmă se întoarce. Și o să în Osea, capitolul 5, versetele 14 și 15, Osea spune ceva foarte interesant acolo. Voi fi ca un leu pentru Efraim. Efraim e un idiom sau un termen care e folosit pentru Israel de multe ori în Biblie. Pentru împărția nordului, da, de nord, pentru Israel. Și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda, împărăția de sud. Eu, da, eu voi sfâșia și apoi voi pleca. Voi lua și nimeni nu va răpi prada. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Și în Ezechiel am văzut, deci acolo în Ezechiel vedem cum gloria lui Dumnezeu, cum Shekaina, Duhul lui Dumnezeu, pleacă din templu. Și de atunci Duhul lui Dumnezeu nu a mai fost văzut în templu. Și va veni timpul în care el se va întoarce în templu, tot în templu. Da, deci planul lui Dumnezeu cu Israelul. Și ziua Domnului, e cazul cel mare, cum am zis. Asta o altă temă pe care o urmărim. Cele trei femei care sunt în Apocalipsa. Biserica, Israelul și Babilonul. Și originea și destinul diavolului. Cartea Apocalipsa are încă o particularitate faină. Are o structură heptatică. Adică sunt foarte, foarte multe lucruri care sunt grupate în grupe de câte șapte. Da? Avem cele care sunt mai evidente. Avem așa. Hai să vedeți. Șapte stele, șapte sfeșnice, șapte duhuri, șapte scrisori, șapte biserici, șapte peceți, șapte îngeri, șapte trâmbițe, șapte potire, șapte ani, șapte tunete, șapte ochi și așa mai departe. Pe urmă sunt altele care sunt mai puțin evidente. De exemplu, în capitolul 1, descrierea lui Iisus are șapte trăsături, șapte elemente care constituie descrierea lui Iisus din capitolul 1. Pe urmă, fiecare scrisoare, cele șapte scrisori, are șapte elemente pe care o să le urmărim, care constituie scrisoarea. Sunt șapte binecuvântări, sunt șapte afirmații de eu sunt în Apocalipsa. Sunt șapte cântece, cele șapte judecăți. Judecățile sunt în grupe de șapte. Șase, și o să observăm că șase plus una, deci șase judecăți, a șaptea o introduce grupul celălalt de șapte. Și între cele șase și a șaptea există o pauză, o paranteză în carte. Pe urmă, e o progresie care au aceste judecăți. Trâmbițele, după cum vedeți acolo, afectează judecăți care afectează o treime din populația Pământului. Potirele afectează celelalte două treimi, deci întreaga populație. Și astea sunt lucruri pe care o să le urmărim. Elemente care apar ca multiplu de șapte, dar în întreaga Biblie, deci în Apocalipsa și în întreaga Biblie. Sunt patru aleluiauri în Apocalipsa, sunt 24 în restul Bibliei. În total sunt 28, multiplu de... Deci sunt nenumărate și nenumărate grupuri de șapte. În Apocalipsa, mă refer. E extraordinar de urmărit lucrul ăsta și dacă aveți timp și răbdare, puteți să faceți exercițiul ăsta. Să luați un creion și să scrieți ce grupuri de șapte mai vedeți. Asta e. Săptămâna viitoare o să vedem, practic, capitolul 1. Și, de fapt, hai să-l citim, ca să nu zicem că n-am făcut nimica din Apocalipsa. Hai să citim capitolul 1 din Apocalipsa. Spune așa, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, sau cu repeziciune. Și le-a făcut-o cunoscut-o trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri, care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele lui și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da? Amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoia mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici. la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnici de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și fața lui era ca soarele, când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor 7 sfeșnici de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Deci asta e capitolul 1 din Apocalipsa și versetul 19 e practic cheia întregii cărți, pentru că Ioan e îndemnat să scrie lucrurile care le-au văzut și în momentul versetului 19 ce văzuse? Apariția lui Iisus Hristos și cele 7 sfeșnice și cele 7 stele. Lucrurile care sunt, capitolele 2 și 3, sunt scrisorile către cele 7 biserici, care o să vedem câteva lucruri foarte interesante despre ele. Că ele au cel puțin 4 nivele de aplicație pe care o să le urmărim. Și după aceea, din capitolul 4, încolo lucrurile care, după aceste lucruri, capitolul 4 începe exact așa, cu cuvântul ăsta, meta, sau cu cuvintele astea, meta tauta. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi care îl auzisem, ca sunetul unei trâmbițe, și care vorbea cu mine, mi-a zis, suiete aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri, din nou, meta tauta. Ce imagine vă sugerează versetul ăsta? Glasul de trâmbiță, știi? Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia morții, apoi noi cei vii vom fi răpiți toți împreună cu ei. Deci Ioan e dus în sala tronului lui Dumnezeu și toate lucrurile care urmează din capitolul 4 sunt legate de lucrurile ce o să se întâmple după aceea, după perioada bisericii, cum ar veni. 4 și 5 e sala tronului lui Dumnezeu și de la 6 încolo sunt ce se întâmplă în timpul ăla pe pământ. De la 6 până la 19. Judecățile lui Dumnezeu. Cam asta e. Apocalipsa nu e o carte greu de înțeles. Pentru că e singura carte care are un sumar divin, o schiță a cărții divină incorporată în ea. Hai să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru cartea asta și vrem să îți solicităm binecuvântarea pe care ai menționat-o aici în cartea asta. Că dacă noi citim și ascultăm cuvintele acestei profeții, vom fi binecuvântați de Tine, Doamne. Fie ca săptămâna asta să umblăm aproape de Tine, Doamne, să ne dai trecere, să ne dai eficiență în lucrurile pe care le avem de făcut. Doamne, fie ca cuvântul Tău să lășuiască în inima noastră din abundență, ca să nu păcătuim, Doamne, ca să ne putem sta departe de păcat și să avem înțelepciunea care ne duce la neprihănire. Îți mulțumesc și îți dau glorie în veci de veci, în numele Domnului Iisus. Amin.